قال لي كده ارمار فسيدر كامل له اي نفسه بريا كامل جي كده انا كده 34 جنيه النهايه اللي سقوا بريا كده انا بس نفسه بريا فسيدر ده حديثك رسول عليه الصلاة والسلام دو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رسول عليه الصلاة والسلام يقول لي وقوي منكر أكينني ما غرو حيري نيني وما غرو كده غرو نيني تامسي غرو حيري نيني و تامسي غرو كده غرو نيني تدو غرو ناو غنا كيل كي انكر غنا ابرو غنا وغو يكنا منكر غي اكيري ما غرو حيري نوسي تامسي غرو حيري نوسي تدو غرو حيري نوسي غي كي يبغي إيمان يوم وذلك أضعف الإيمان كي منكر أكي كما يعني كي دارو منكر أكي ره كدا ما غوغا حيرينو سي كدا كام سي غور حيرينو نسي نسو تلو ره نو غنا في كي ره كي منكر كي دورا در كي كي كسالي دوغا كي دي دوغا در كي ره هرور قصره كي أني كي منكر إيه فاري غنه ره tudu worna wala ci kera mon kar gra kosre dar kera he ko ker anegi o kiri iman ba bay ta de o bi ci ber o we mon kar ya kere wala kana ma gor ga hayre gino wala kana tam se gor ga hayre gino wala kana ke ga go yina te du worga na wala ci kyo ki misqal zarra min khardal iman kin kiri wala hadis gele fa mon kar dar zatu dah ci munkar nigi manaw ci sherir naw me ci munkar haram me gina kiga makruh gina kiga de bago gina kiga o kirne yer sri gina kiga en da kufur ki gina kiga dingir ge bilena gina kiga error ki de gara gina kiga rasulu ki de gara gina kiga mana bari sherir gara fa jumla tal ci gu sherir gara ge kadar go munkar ci sherir gara munkar ki minna مقرون غايه اقري حرام غايه محرمات كوي اقري بغت موبقات غايه كل درجه له درجه غيري لكن جمله هذه بصفوقي تشرير وغناغي هذا هو منكر. طيب منكر كي برنا قرتينو ساغ توكي تي بريك سارو او نير تبعنا خوي او بوي تبعنا منكر تبعنا خوارني كي لازم او دار الفوالي مالكي uki jare gene jer kerne kuba hinin pap kina dare na porta kana kerne ngini ni to na o iro na su to iro ro dar kiri famun karbi ka ho sore irai kener tanne hadrene o do ne ngini ni udo na bu khata ngini mani ki umun kar kana kana yo e de no rai no kana no tanno kana mutta manni de giri yo sigini ni na te mo kana ni بيساندو رسول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم أي مسلم قدر ده منكر أكين رأى بمعنى أكين جليد وكان عينو إيه كان أرغى أكيو كما كان أرغى تانو بجورو كتشين رو ولا تجسسو جسس نجينون جوب وبغا كما بدم بي داي كسالينا لا تشريكي منكر بارتارو مجتمع غير كاوسترغا birinar ni kitiga dumnar ni kitiga tao dar kitiga bor dar kitiga mutta manar ni ka usuri e raina no nega kema raina tanega o nega kulir akiga pawarna ke se ga ni ni ema munka hadri kan man raa minkum ruya ge e genor ainega kema genor tanega barki akitigo ainega ni bihi raa minkum gina ligi yani min der degni mara o muslim ga derere ay muslim min naga e kuniga ale naga jahil ga bi ay yani terige o ba go ga daro ga muslim meri munkar irur gero rasul sallallahu alaihi wasallam do gero shirir be kaino dindu kana tiyoge akke gene ne wajibo dai فليغيره في أمره. ربنا سبحانه وتعالى كي هنا رسول عليه الصلاة والسلام بيجي ربنا سبحانه وتعالى أمره وغني يغني قرآن كريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر وأولئك هم المفلحون. أمة جماعة ونيدر يقولون بوي جنرا أمر بالمعروف ما نقر كيدي باري كيدي غاردي كيدي غنى أخر كوه باري كينا وغاردي كينا وغنى أخر كوه نجي أوكي واجب درغنى يوم طرق أغنى رأى أمة غنى دارتنى رأى ولا أمر بالمعروف بانا يعني منكر غا درغنى كارا داري غنى أوكي ما نقر كيدي غنى شيطان غنى كارا رأى كيدا برزا توري منا ساري توري شيطان أسكر تري ربنا سبحانه وتعالى أمور السماوات التي جسنا را نو أبو نريك جماعة وكرمة إن راسنا أبو إن راسنا غي دري بلوغرة وكوني كامو سورة را الخير دو عمي لكنا شر غي إرور كده غانا وي ديبا وغي نكي يغي واجد في دري بلوغرة يوم دروغن وغي أمبتي تبلا كده كاينة وكي أون عجاين كاي كاي وأولئك هم المفلحون. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر رجعه من رأى منكم منكرا فليغيره فليغيره مراه أمر رئير أمرين يجيبه أم أجنيل يجنيني منكر آيبين حيرانو بنه يوم الرسول عليه الصلاة والسلام كي منكر برأيه تيجي شرير جرو ربنا جرو الرسول قار جرو جندو جرو جندو بيه موافق توجي باري تقول لي ترسل لك أمدى يور سلقا فكرة يور كوي لك سياسة كوي لك في نظام كوي لك برنامج تيجي نسيارة كوي لك سخواد رقم منكر تي جندو بيه موافق تو شرير بيه موافق تو من حاجة بيه موافق تو مسلمين جندو بيه خدمي لاغي هذا رقم منكر باريغا فكرايغا سياسايغا اي برنامج تيغا تي اور تمرا اور درر فايل شرير بين واحد داس واحد رقم منكر منكر كي اي وقت حصلك يا جنا اوكي ورد كري او كوريغا باركي باركي اقوادو باركي مثلا اقوادا باركي اقوادو باركي دينو بيسروس ايرورا غيروس نظام دين كي دوسايغو باركي اقوادو نو كني كاساري ke group ni o kuni nani sab to ke jo barke se onum to dirta abra dar wa ki apai rawa pa dili re ka aun sa aun to ne to na wa ti haram la ta guru ya zo guru ya le ta ba kare guna ti le te de na ta guru ne to o ba ga wa ke le ti ko re ya te de na de ye tu sa ta tu ga ta na onum do akir ba ba dar na to kir ne ka a ri na no de ne ti o ne di ke group ikne ان طلعت اگے یا کوئی سے کاغ نہ رہا اپاگ نہ رہا خطر اپ کے نہ صحابہ کے نہ رہا کہ کچھ لے کے تین ہے نہ کرے گے نہ ابرو گے تو کا سے کا اپائے گو شباب کے نہ تو نہ کے نہ ابرو سمپا نہ وہ پھر ایک دیو کرے اپ لوگ نہ رہا چھٹ من کرے کرے نہ رہا کہ ہیں کہ او ہے وہ من زمان ربنا سبحانہ تعالی او خلگی اند دی من کر کرے نہ او دا ہوئے کس او ہے کہ ربنا سبحانہ تعالی قران کے رزق ہوئے نہیں وے ربنا سبحانه وتعالى إيدي بني إسرائيل جه ربنا سبحانه وتعالى من جملة الإبتلاءات التلاقيين جه بير أمر ربنا كي تابعين ناسو ربنا سبحانه وتعالى رو خد كيوم السبت كريم بيبقى يوم السبت كي بير أمبيرو أوكي أو خد بيجينا را بار آخر إيه جينا را بير أمبيرو خد تجدي خد بيجينا برضو يشيو كسرة إني سرة كنا bora tuku se abra gna bora yadi do rabbana subhanahu wa ta'ala o ke imtahan ina ke ru yom sabiji o ta be haram me go ko ba ibara ke go ora ke ibara de me ne yom sabiji o ta be haram me o bi ara o ne ki tay ki dikira yo ke kaso yom sabiji or ko biara o ko yom sabiji biara de go tene hasre ke gna a ta pe te gna ke ki ga ayi ti rabbana ra o ko ba ke te ki ni ke su ni kara kago ne kiyogu yo se biti ho dagbe rabana kira ore de bon o kaga yo se biti ho dagbe ni mamuno ibu ne ba o gina halas anbiya ga ulama ga wa ida soko be ni se soko ko boydo yo se biti bahar ala ne ho ko dara kasuru kada duwe ho ko ba ni ko eni wa kwa ge yo se biti ka ho sera bobo tekir ko do ke yo mar ahat ne sare to buta koi bar ir marwa kare darbe tibu belir ne tu ot bare ru tu kana sur no kana kin kaga ru no kerni asur no ne ai ero ele ero kiro e tardo ele ero ele ku ku de kai no no na gare di ai ra ero ra gure tu no eh ra no ne tare charogra ot aka rog gidere yomal juma gero rog gidere ora ora to kina ot tor ot akure kerne darde kana la gidere yo me sé que otro que viste a rega ainda ver pestar o ato yo mal yo magir o tu ingira o tu eres de la la daire que nene yo mal yo magir tu dire se viste o ham que no está en la tu ibara tu viste dire o tu taulega tauli tauli tauli tauli na tu taga acá tu vir verda que nene que ca duur tu dire o que tal loco que ir a ver no yo mal acá tiene que ca tu dire que te ganan ay se ca acá ir paga yo mal yo mara acá tuer ah yo me sé su cuero casare que o tiene cuatro era caga a caro que se arregle otro si tiene su regla era o la tu buco o la haga cale que era si es que ver que la cota gire que se vi tu era a jatkendo su algo trae casare que o la visual para que me supe que era nadie mire se quiere estar ahí era nada de vicio una casera que era o con ella ke di rogne o kone ga faqa de bogne o mo yo ke tambe rasul ke tambe allah nabi o ti o me sibi du ke sibi o bara ke wo bara ke ner me yugne o ke war der ke o kone ga tu ga ti ro se o e ir ko wa ri e mu ji de e wa se ne ni wa se ne ga ri ro ke da re o rogne e mu ri di ki ya ni ya ir me ti ta ru ke ka ni asu tu wala bo de ga ti ro o ti ne ga ti ro o rogne ko ke a o ni na ro de la si o rogne ma lu ta ki ne ki ku su o ko ni ga o ri ni ke ri ro o de ma se ri ni ga ri no iru ba ri ro di ra wa ki wa ti ki ne su tu ta bo de ni ga ku na ha ko allah ba ri ti a kwa do o ti o me sibi ji bo ba la ki ni na ra na ki u bi ba wa na ji ma ka sha ri ba wa a ha to ba te ko u er ku ta wa ki na wa ku were tu ara pa na o mu ro ba la ri da na su u ti ki te ro ko ti ni la ri tu wa ji ki ni de ni o ko ni ga ki er na na ge ke na na wa ga ne nya re ge ne o do ni wala ko ti e te binu wala ma ki e te binu o do ni ne su dan dan nu ni ra da pa le ni te ta ha ru ge re o ti e ta wa ge ne go ti ki se ra kwa yo ki ti ngo so pa ta re ne na ta re ne re futu te era pasa ogere ma tarfu kuere ara bana ne agne tra aga te ke agne gini aga tu te ke agne gini o be udo ke wer dar kilo o ta na pa ya rabana na ji sangi gini anjayna alladhina yanhauna anis su wa akhadna alladhina zalamu bi adhabin ba'is o ke bosu yo ta gini o mujimbo yo mesebitu hotko chitira terali noga yomara katu were yo mesebitu hotki tira terali noga azab tira rekor kone ra sire ga ta dinur pe shangi gine o bui amru bil maruf nahi anil munkar go dina ya khwana o ga yiru ju barki ru barido barki tindu besiro barki ara bar kire ga er tire gine ya gine go dina o na hegi noga o ka waji tu mukirne na to na ki shangi e kara azab te buti o gine o da wego ke sido yiru kamen wala na jisa ni yana tiyo wa asibite gar bi asibite ga kana tiyo ina wala ma ki te sirgi kare o ka kana ke bugu ni lan o ko woni ga nafsu ara kana de lu kure be o kana ko go asibite ga ga embe musa ni kure o ke ko woni kana yiru tiyo de kana ko bunu lakin aza o ke ti ge de sharke tai ne da san be sharke tai عشان واجب ممكن اكل رسول عليه الصلاه والسلام حديث ابو هريره شيء ممكن كده كده حصل كده ايه اين كان انا كان واجب تنوي انكري رويني نا ممكن كده كده شرك لي يعمهم الله بعذاب من عند جنري ما نو برغا بيرا او برمون كارغي كيرني غارو او برمون كارغي اخير كانين غارو او كي سوكو عذاب كارين شركي تالين نركي سمون كار كيرني نركير نو كيني كانين والساكت عن الحق شيطان الاخرس او الحق ايري كتالوجي شيطان غنرا اكيد يوي da munkar gi da san no rafa na subhana taala ay din ka saw ay din wo yaw ay din bari wo ka saw gine din ya san ni asan munkar ki buda shaitan ki ma'ruf ki buda rafa na subhana taala ki shaitan ki duna haraka wa duna nashat wa duna derga saw no asar ga ga uni sikra ki gi de ke in girta uni dirita uni girta uni siyasa ga orne uni wata girta uni wa prite uni dubul ma fite uni regla malte uni sikra ko orne kalite a bu ke ga de ke asan batir wa fasa sel hak ke firi wi jurtu ko dai jurtu ko amru bil ma'ruf nahi anil munkar amru bil ma'ruf nahi anil munkar ke ke ma ginna batil ke sun batin kiudo mutyagre mutina tuule dana ke minna musla na na jabere hay tiere mina apuri sere hay tiere mina apuri sere ne tu togarna na ti lire ak ke tras ke sokko bi ere ga ngini ni gangange ko re re una kanta ile ri hakya pakil batau ka kame ngene agro de maru ka kame ngene ne yaru ni ga ka kame ngene wala ma kasa da kame ngene maru ko ra kes gine mun ka o mut kine ke hayir bi ere ganga mu do ko warna kire mun kar war digine ala ne ki sando rabbana subhanahu wa ta'ala ne gine kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nar amruna bil ma'ruf wa taw wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah afdal umma جميع رومان ده أفضل جي نبي محمد صلى الله عليه وسلم معي ده أسان ده أفضل لي في واتكتر باركي يروكي يبو باركي يروكي كيسيوكي محمد محمد بارتاري النبي تنو رسول تنو رسو أبكي تنالي جي باركي يروكي لغارة بندو كي لغارة سرير كي لغو باركي تايوكي محمد محمد جي ايمان بالله مقتضيات ايمان كي يروا امنين رسول الله سنه ايمان او كامل لدي بي صفات وقت بلا سو افضليه اي بنو تبين رسول عليه الصلاه والسلام يريد بوغوي مسلمين غوي منكر ديرو وصالحين غوي خير تدوري غرو مجتمع مي هاي لكن دار او دار فينا مركا قرين نايل wo da sinere ba to korin negi ba to bareri gi o khuniga digire tie o khuniga irdeye ba to ne yar tie kurina su wo ga wo digire gi gaye mer ita suner irega o kide digira o kide nege khuniga digire kore khuniga irde kore se ai ba to bi mer de ke ru kusurna o kere ni ga sokko do matto sunai o kere ni ga u kegi nyina ni kidi nuni ni o bibire ke ga amati sigari ama garbi te yugure o egne ka kabdar ti takat pina bahar gra tebelere kirane tiare ne dere gar tudi ba irnai geri gar tudi u mi arate ka o ga kesso kisi ba wenere bita de radio bro de era o ga perde yunu a de de gi iza ki se kolu luki tayar ti de radio gi ke turti de gra tu min nare ire de kandere kin ye ti su katta dire mina e dira ya re abro da garu ke mukkir ga dire ke re ti yer diga o do ke ga ta o kire ta bro gidi na ki tu bro ide ni na ci oke u oke ake ke yer ga soko akil bahar bam ne kana ake ke yer ni ne su te yer munu do te gena no ka ke yer da ke ru ga re ga wala o bigira ga ira ga na kwan ki na gina ru soko bulu hadis tu rasul sallallahu alaihi wasallam ki ke iri mana mutama nar ne ge se dina mur kabor na ne una o musidindu fa sidindu o te du iman da estu o darar ira sur bartaru yo iru ku yuru o tinu hayat al dunya atin segena no oke hey hey hey hey ge der da kamera a ti dira nakirna no da le ne ne ki no ga ki ka sok ko juwe so ba u kana kita ba u kana juwe tene ukana ole kete tene kana wajure buru kana ole kete buru kana wajure jengu no kana ole mutama kana kana ole kete mutama ke wana ole kete kana ka horni jure na obwe amru bil maruf tene ne yarimun kar jinage hudud diri chige nem do begi na no ne bober tedu go iman go be sinara dingi digi ahamiya ton na diri oge be dingi darare dingi onde cetra sia taiga pesariga digo ni ro kuni adina gurutiga parti filan na tega e de bariga di borai bernoni diga sujini no diga suji falazin ayi mujtama mera sufa gaya o jahil gaya o aqlu go be skaya o ekureiri dinugo be skaya ibarabu be skaya talimugo be skaya oke ogwe sale ibara kirega wogina deir ton do awnera barki rulo barki ra brazil barki ru barde do ki ru barde barki masra do barki xerdo barki kinne do ki ne yini yini ne agana kay miya de tayro ere agana hansi filmia siti filmia karega kay ne rene ne na derne ke me dalin mon karega hasil kadan bale edena ay to bale kuna kausri to bare el yu ati to bare ma ki di re to bare bar dan kai kre to ere nar ya dire to ere dire to kerna no nuwa masala ki ora ba oi no ni ora ta ne oi no ni mina sa ne ki dan dan gin kari yo amru bil ma'ruf ani hayal munkar ge wa ki din ki ngale ge ala kas kena do dine o jor yero ka ta bina diru nom da gasur ne ibo yero ki taara no re ka kan ne te ya kwa na bar gi yero ga la uki yini ni ni filan non do ngi tari filan tiki ko gidi kyo yero tiki regi akuri filan ki tiki ko dar do ngi de ngi sa ni kyo aw na ko ya aw ne ngi no na yero non gi be yi taman yero non no do o yero non no so la ngi ni amur bil maruf na yaran mun kari wajib muslim ni ya ki rasul alayhi salatu wassalam ya ka tari man ra'a minkum ayya muslim ummat muhammad sallallahu alayhi wasallam nunca bari shirir ilo dindu garo akene ne bari ki dindu garo na kasa o ta we rasul alayhi salatu wasalam ga tiari o ta we ga o ni ma gor mun tar ge hayre ni o ne kam se gor hayre ni o ne te rugo ran kere ginara ma jara sira goyi ke gara o mun tar ge ma gor hayre ni ki o goyi sulta ke dire ke gi umur ke gardo ke ni mudra ga ke ni akuma akuma te pare goy solta ki gakere oki ma khair mi jirin kana ga gidi ena ra oti kirne ga e gore de gina o kirne na o bogne na ay oti gidi de gina oki o solta ki oki ma khair na o goy ba ne di de gno kare mun karani ma wono tina wani iran yega ti biegra ga kan o korne ga igir sa wen na wona ra hayre o goy sun ta kido o goy woli umur o mi kigir na o ba ni biegno kero ti ga so kona mun ta ge ke sa na ber no ro ma wona ra hayre mun ker ke ta mi sir hayre ni no goy mun ker ke mar hayre ta di ga ta usuri ni ni agora que mal no tiene hayre no te viene tanti que se tanti genial barki urga barki dindukyo barki era para que diaro barki yoro garde do barki samba kiri barki seido barki masala to bido fasat ki wara da ne hera ki do ke vida ki o ni masala to ke shitan do da shitan do te vera ko garna ole tagir ole sikra ron tagir ki dire oro ha kayin tarigure shitanga dangang kire ogona koyle nanege herna kwagide wala ko warne digir masala dos wala oke tigir masala dos wala way gar masala dos wala mustaqbal masala dos fasati beyi tarige erdenna tamping harbeni tay kedina re na tagara tag sirke sorani ya kesil munkar kitiye munkar o kenu akure tebelawne o ki sulta ga kedi kera zalim kera danga ga ne diri na ga ne yi embera ga ne ga di fi hala kesa ne ne darar miya miya kega na ko siri lakin mun ka kita ki kesa ne sa to hayre kai da to no tir to mana tiru nor te mun kar ge tar bar ge ru bar ge bar ba ge tiru nor na wo ne ne kera jal sa ke bol mun kar ge tayin hay ka mun kar ge tayin ge goyina kaya goyina uta gara ke gra haule ni ni mun kar kai do boina ra chajar gal sin jar kare haire ni ga enna ge haire ni ga majra ti gwenga tirugno angrenara yale sera mun kargi diruru mutagana gai kegra hejer weri ga hejer khairin ga ginene kegra khawlid ki aba shay yani tirugno mun ka khairno aba shay ke tamsigi budra tamsigi tino tay ginene tirugno khairno munkar ga oga aire so magana orga tagana khairino ginene tamsing orga tagana kesero ginene tudugun orga tagana ankirena ke ka hayi noni gine uwe ka nakwa tagana dino gine ne nar iman duga misala zarra har dala gine digi ke go ke sauni ustabri gi zarra gine di ke sauni ustabri ke men ni go ne ra ke ni a ke iman non digi ta karo ne umur yero ke ke sira so na no me ro per no gine rabbana subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah rasul alayhi salatu wassalam diri wa muslim gi ko horna ci dawna re o may gi filan gi rek he gi ne resu fi kusti gi munkar re ayna gi dam ro hasil ci gane gi ne munkar do ko bay do kana a kan no ngene kulini munkar kin nan ha ne ci gane ayni bar gi din de bar ray bar gi sharia ro bar ray bar gi iro gero e pakko lakinna hadere ri a kan no kemeni munkar gi ne kemeni ngene ro kulini idan kiga wajib ne na uga sirene irur kuli ne gine ne tigi ahammi akuri gina da wazifa akuri gina da rabbana subhanahu wa ta'ala muslim sokoy kalle fi ne nasu hariski wajib bodo ki te be ni sere man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ba'd iman kana munkar darigi tiga tiga suyi suyi dar ki nundo munkar giro hamil al munkar giro tiga suyi munkar gi mana tigu shirier giro gi wa berta bana tigu munkar giro ta ye gi munkar gi shirier giro go tiga suyi dar ki nundo ti suyi ke to munkar gi digi miya fil miya arba dele pe indel barki giro kiri arba shirier giro ga bindu giro ga haram ne ga ki miya fil miya arba dele pe indel ana o ko munkar tariki o munkar garo ta ya qorni ki o ki taamul ahwal mu mustarik yani dai u ko ni ka gi resit ke leyin ke mina munasaba yani min ma bari mina bari mina tudu go nyara ina ngana mungkin ti gere iro gero yani ni ni bo ni u ko ni ka bari gi er munkar iro gero gi shiddar bo ki bindu ki ud'u ila sabil rabbika بالحكمة والموعظة الحسنة بكية ربنا سبحانه وتعالى فرعون يروعني نبي جوكر نبي الله موسى كويرة طولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى باري منا منا باري منا باري سين منا سيدي سينا باري منا تنور كده علي منكم منا ديني بكي برا منكر كي ارناوي بو بيه باري كنوي بكي بورو منا باري كسايني بكي كده نفس الآيات ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يرو يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وقولوا لهم قولا بارجنا شديد زيادة الحيل إذن على حسب الحال وقول المنكر كده بلا فقر نكر وقول الداعية تتلي جروه تعامل munkar garu munkar tabara garu si jari fa ke yondo munkar ki er tagare ci jimina er batale ka be ni sene er dindu garu ka be ni sene ak doni lakin o munkar tay ci usulu be mun ko ko ngage bari sibit ni ne kay o ko ngage bari lay inte du sirial ni ne kay o ko ngage bel shek mar bone o ko ngage kenur bone hala non la taamul er tege munkar shirir garu ge معلومات کی کیا اور وصلین نائیں کیڑے دعاء کیا یہ اختلاف تیری میں نے